بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. هڪ سائل هو عذاب گھريو جيڪو کافرن تي واقع ٿيندڙ آهي انهي کي ڪو دفع ڪندڙ ناهي. من الله ذي المعارج هو عذاب اللہ جي طرفا هوندو جيڪو بلندين جو مالڪ آهي. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ملائك ۽ جبريل امين ان جي دربار اقدس ڏانهن مٿي چڙهن ٿا ان ڏينهن ۾ جنهن جو مقدار 50,000 سال آهي. فاصبر صبرا جميلا پوءِ توهان چڱي طرح سونو صبر ڪريو. انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بيشڪ هي کافر ان کي پري سمجهن ٿا ۽ اسين ان کي قريب ڏسون ٿا. يوم تكون السماء كالمهل ان ڏينهن آسمان پگھرل چانديءَ وانگر هوندو. وتكون الجبال كالعهن ۽ جبل رنگيل ان وانگر هلڪا ٿي اڏامندا. ولا يسأل حميم حميما ۽ ان ڏينهن ڪو دوست ڪنهن دوست کان نه پڇندو. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يه حكمه کي ڏسندا ۽ سڃاڻيندا کافر صد ڪندو ڪاش جيڪڏهن هن ڏينهن جي عذاب جي عوض پنهنجا پٽ ڏئي. وصاحبته واخيه ۽ پنهنجي گھرواري ڏئي ۽ پنهنجو ڀاءُ ڏئي. وفصيلته التي تؤويه پنهنجو خاندان جيڪو ڏکي وقت کي پناه ڏي ٿو. وما في الارض جميعا ثم ينجي كلا انها لوا ۽ سموريون شيون جيڪي زمين ۾ آهن ان کان پوءِ هو ان کي بچائي هرگز نه بيشڪ يا ڀرڪي کائيندڙ باهه هوندي. نزاعة للشوى جيڪا کل لائندڙ هوندي. تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى اها ان کي پڪاريندي جنهن پٽ ڏني ۽ منهن پھيريو ۽ ملڪت گڏ ڪري پوءِ ان کي بند ڪيو. ان الانسان خلق هلوعا بيشڪ انسان بي حد لالچي ۽ ٿورو صبر ڪندڙ ڪري پيدا ڪيو ويو. اذا مسه الشر جزوعا جڏهن ان کي تکلیف پهچي ٿي ته بي صبر ٿئي ٿو. واذا مسه الخير منوعا جڏهن ان کي بھلائي پهچي ٿي ته منع ڪري ٿو. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون مگر اهي نمازي جيڪي اهي پنهنجي نمازن تي قائم آهن. والذين في اموالهم حق معلوم ۽ انهن جي مالن ۾ معلوم حق آهي. للسائل والمحروم سوال ڪندڙ لاءِ ۽ نه سوال ڪندڙ لاءِ. والذين يصدقون بيوم الدين ۽ اهي قيامت جي ڏينهن جي تصديق ڪن ٿا. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ۽ اهي ماڻهو ئي پنهنجي رب جي عذاب کان ڊڄندڙ آهن. ان عذاب ربهم غير مأمون بيشڪ انهن جي رب جي عذاب کي ڪو دفع ڪندڙ ناهي. والذين هم لفروجهم حافظون ۽ اهي ماڻهو ئي پنهنجي شرمگاہن جي حفاظ كندر آهن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر پنجي گھروارن تے یا پنجي شرعي باہن تے وہ بے شک انن تے کا ملامت نہ ہے فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون پو جيڪو انن کا علاوہ چاہي ٿو پو اهي حد کان وڌندڙ آهن والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ۽ اهي ماڻهو پنهنجي امانتن ۽ پنهنجي وعدن کي پورو ڪندڙ آهن والذين هم بشهاداتهم قائمون ۽ اهي ماڻهو پنهنجي شاهدين تي قائم آهن والذين هم على صلاتهم يحافظون ۽ اهي ماڻهو پنهنجي نمازن جي حفاظت ڪن ٿا أولئك في جنات مكرمون إيه جنتن میں تعظیم ۽ تكريم سان هوندا فما للذين كفروا قبلك مهطعين پوءِ انن کافرن کي ڇا ٿيو آهي جيڪي توهان ڏانهن تيز نگاهن سان ڏسن ٿا عن اليمين وعن الشمال عزين ساجي کھابے پاسے کھا گرو گرو تھی دسنا آئیں ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم چا انن ما ہر ایک جنت النعیم میں داخل تھن جی تما رکھے تو کلا انا خلقناہم مما یعلمون ہرگز نہ بے شک اساں انن کے ان شيء ما خلقيو آهي جنكي يه جانن تھا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون ومكي قسم آهي او بھرن ۽ اولهن جي رب جو بيشڪ اسين يقينا ان ڳالهه تي قادر آهيون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين جو اسين انن کي تبديل ڪري انن کان بهتر آڻيو ۽ اهي اسان کان آگراهي ڪندڙ ناهي فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون پوءِ توهان انن کي ڇڏيو ته ڀلي اهي اجايون ڳالهيون ۽ رانديون ڪن ايستائين جو اهي ان ڏينهن کي ملن جنهن جو کين وعدو ڏنو ويو يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوهضون ان ڏينهن اهي قبرن ما تڪڙا ٿي محشر ڏانهن نڪرندا گويا تحقيق اهي پنهنجي جھنڊي ڏانهن موٽن ٿا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون انن جو اکھيون جھڪيل هونديون انن تي ذلت ڇايل هوندي اهو اهو ڏينهن آهي جنهن جو کين وعدو ڏنو ويو هو